kad zemlja gori, sve se pomera, kad podigneš dugu suknju iznad kolena. Kada tvoja nedra ritam pesme ponese, nema srca koje može to da podnese. Budi moja malena, nisam ja od kamena, kad te igra uzbudi, žar pod svilom probudi. Budi moja malena, malena, nisam ja od kamena, kamena, kad te igra uzbudi, uzbudi, žar pod svilom probudi, probudi. Ja bi slavio, čekao bih da porasteš, ne bi žalio. Kada igraš si za stolom, lako otkinu. Kada tvoje bose noći